Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Volt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hamas zgadza się na propozycję zawieszenia broni w strefie Gazy. Po tragedii w Prusicach powołano specjalny zespół służby więziennej. Zmiana czasu zakłóca nasz rytm biologiczny. Może powodować również na przykład zaburzenie koncentracji, większe zmęczenie. Hamas zaakceptował propozycję zawieszenia broni w strefie Gazy. Palestyńscy bojownicy poinformowali, że zgodzili się na inicjatywę rozejmu, którą przed dwoma dniami otrzymali od Egiptu i Kataru, głównych mediatorów w negocjacjach dotyczących wstrzymania ognia na terenie enklawy. Izraelskie media informują, że w zamian za wznowienie i przedłużenie rozejmu Hamas ma uwolnić 5 izraelskich jeńców. Palestyńczycy wzywają Tel Awiw, by poparł propozycję mediatorów. Służba więzienna powołała specjalny zespół, który analizuje przebieg służby funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo dwóch osób, w tym dziecka. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Prusicach na Dolnym Śląsku. Nie żyje 5-letnia córka mężczyzny i jego teściowa. 9-letni syn walczy o życie w szpitalu. O okolicznościach tragedii mówiła w TVP Info prokurator Karolina Stocka-Mycyk. Mężczyzna lat 51 po kłótni z żoną oddał strzał w głowę i w okolice szyi w kierunku teściowej. Następnie udał się do pomieszczenia, gdzie spały jego małoletnie dzieci i tam również oddał strzały w głowę zarówno córki, jak i syna. Niestety w wyniku doznanych obrażeń na miejscu zdarzenia zmarła kobieta lat 71 i małoletnia córka lat 5. Natomiast syn lat 9 w stanie bardzo ciężkim został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Mężczyzna pracował w służbie więziennej od 17 lat. Od kilku lat był dowódcą grupy interwencyjnej. Jak mówi dyrektor generalny służby więziennej, pułkownik Andrzej Pecka, jego służba przebiegała wzorowo. Ten funkcjonariusz przechodził badania psychologiczne co roku ze względu na to, że pracował w grupie interwencyjnej służby więziennej, więc takie badania okresowe co roku musiał przechodzić i był niejako na bieżąco obserwowany. Jeżeli jakiś funkcjonariusz ma jakąś sytuację konfliktową, czy też uczestniczy w jakimś nadzwyczajnym zdarzeniu na terenie jednostki, czy też gdzieś poza jednostką, jest kierowany do psychologa. A mężczyzna był na kilkudniowym urlopie. Z ustaleń śledczych wynika, że strzelał z prywatnej broni. Włochy są w Europie i rolą Włochów musi być obrona jedności Zachodu, stwierdziła szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Podziękowała też przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za obronę tej jedności. A włoska premier dodała, że bez obrony Unia Europejska byłaby jak społeczność hipisów. W wystąpieniu na kongresie włoskiej partii centrystów i liberałów Azione Meloni nawiązała do nawoływań przywódców niektórych włoskich partii do zerwania ze Stanami Zjednoczonymi i do niewydawania przez Europę środków na własne bezpieczeństwo. Wedle tej propozycji, stwierdziła premier Włoch, Europa powinna stać się zdemilitaryzowaną społecznością hipisów, która pokłada nadzieję w dobrej wierze obcych mocarstw. Podkreśliła, że w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi są kwestie, które dzielą, ale nie wolno działać pod wpływem impulsu, a w sposób przemyślany, dążąc do osiągnięcia punktu równowagi. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. A będziemy spać krócej. Tej nocy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. Zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie naszego zegara biologicznego. Zakłóca rytm dobowy, podkreśla psycholog Joanna Hałaj. Jest wytwarzana, na przykład jeżeli chodzi o wiosnę, więcej melatoniny. Wobec tego ten sen mamy krótszy, a dzień mamy dłuższy. Potrzebujemy dostosować się również do tego dłuższego dnia. To może powodować również na przykład zaburzenie koncentracji, większe zmęczenie. A zmiana czasu może prowadzić do trudności w kontaktach społecznych. Jak podkreśla psycholog, na jej skutki bardziej narażone są osoby, które wykazują skłonności depresyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, tylko z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, głównie na południu. Będzie od 8 stopni nad morzem do 13 w centrum i 17 na zachodzie. Autopromocja. 63. urodziny Trójki to 4 dni wielkich atrakcji. Już jutro po 19:00 pierwszy koncert z zespołu z zagranicy w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami wspaniały koncert dla Pteszyna, podczas którego wystąpili Special Quartet i Atom String Quartet. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu Trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos koncertowych emocji, to przypominam, że jesteśmy w trakcie obchodów 63. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia i już z tej strony po raz kolejny zapraszam na retransmisję koncertu zespołu Efterklang, która to odbędzie się jutro o godzinie 19:00 na naszej antenie. Młodzi Duńczycy, którzy oczarowali publiczność w Osieckiej, no i te dowody, tak jak powiedziałem, podczas jutrzejszego wieczoru. A u nas druga część audycji... Jazz and Bass, którą rozpocznie nieżyjący już amerykański muzyk i poeta Gil Scott Heron. Agent told me where I'm going. Tom and Kegley got the map. See where the Steelers on my color TV. See Henry riding in my lap. Say hello Sunday, hello Road. Lord, what would my grandma say? She could see me out here loving music. So much that I live this way. But then again, she's right here with me, watching every place I go. Lord, did you tell me it was my move? Let me see, yes, it is. Say hello, Sunday, hello, Road. Hello, Sunday, hello, Road. Come on. Said manager we had just couldn't manage. Said a midnight man is right along. And it's got me out here with my half brother. And that's the thing that keeps me strong. Say hello Sunday, hello Road. Seems like coming up on a town. There's children on their way to Sunday school. And I'm tipping my hat to Miss Chocolate Brown. It's sure enough good being with the brother. I was a 26 years old. Well, it was much too late to speculate. Hello Sunday, hello Road. And I've been digging life through my window. Yeah, that's where it's always been. They got snow in Nashville, rain in Philly. Back on the bus again. Hello Sunday, hello Road. Don't get down, just try the optimistic side. Cause me and Stick that's seen a lot, baby. Dancing to the bottle while we ride. Carry good news wherever we go. Yeah. Scott Heron, który zasłynął, myślę, że najbardziej swoimi mocno zaangażowanymi politycznymi melorecytacjami, no ale też pozostawił po sobie masę płyt i myślę, że wspaniałe wspomnienia wśród tych, którzy byli na jego jednym z koncertów. To jest audycja Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23. Jeżeli ktoś teraz dopiero włączył radio, przypominam, dziś wydanie koncertowe. Było jazzowo i funkowo, teraz będzie mocno elektronicznie. No bo co można powiedzieć o twórczości Kierana Hebdana, czyli artysty ukrywającego się pod pseudonimem Fortet? I znowu byliśmy w ikonicznej londyńskiej sali, tym razem Aleksandra Palace. Tam w maju 2023 roku wspaniałą imprezę zagrał Fortet. Można znaleźć zapis i kupić go sobie, ale można też obejrzeć fragmenty tego występu. No i widać, że to było niezłe multimedialne show. Ciekawe, co na to Margan. U nas w Jazz and Bass 3 Bird Song. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i w Londynie jeszcze zostaniemy. Klimat muzyczny może nie do końca taki kojarzący się z naszymi spotkaniami, ale co to by była za audycja radiowa bez zaskoczeń? across the water. One man come, he crossed the sea. He has returned, he has returned. As one. We'll be right back. No i kolejna orkiestra w naszym dzisiejszym spotkaniu. W pierwszej godzinie raczyła nas dźwiękami Snarky Puppy z Royal Albert Hall, a tutaj Fat Freddy's Drop, czyli uśmiechnięci, przystojni, wspaniali muzycy z Nowej Zelandii, którzy niesamowicie spisują się na żywo, wiem, bo byłem tutaj z płyty koncertowej, która została nagrana też w londyńskim kultowym klubie Rand House. To niecodzienne wydawnictwo, to rozbudowane kompozycje, no i taki miałem plan, aby dzisiaj Nowa Zelandia zamknęła nasze spotkanie, za które serdecznie dziękuję Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. To było Jazz and Bass. A tu na scenę wracają Fat Freddy's Drop. Oh,

Hi.